السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. ndugu zangu waislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Ayuhan nas, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi tunu nyingi. Miongoni mwa tunu hizo ni ile aliyoitaja katika suratu Shura aya ya 49 na aya ya 50, aliposema Mola wetu mtukufu: lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbili hizi, ufalme wa mbingu na wa ardhi ni wa kwake yeye Allah. yakhluqu ma yasha, anaumba apendavyo. yahabu liman yasha inathan, anamtunukia amchakaye watoto wa kike. ويهب لمن يشاء الذكور, na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume. au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au anawachanganyia wanaume na wanawake. wayaj'alu man yasha aqima, na anamfanya amtakaye kuwa tasa hazai. innahu, kwa hakika yeye Allah, alimun, ni mjuzi mno. Qadir, ni muweza wa kila jambo. Katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha moja miongoni mwa tunu muhimu ambazo kila mtu anapenda kuwa nazo. Kadhalika anatukumbusha mgawanyo wake yeye Allah katika kuzitoa tunu hizo. Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake katika aya hizi amesema: يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه يخلق ما يشاء. Anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiyo muumbaji wa mbingu na ardhi, na yeye ndiyo mwenye kuzimiliki, na yeye ndiyo mwenye kutasarrafu katika vitu viwili hivyo. Wa annahu ma shaa kan, na kwamba mambo yalivyo anayoyataka Allah ndiyo yanakuwa. Wa ma lam yasha lam yakun, na ambayo Allah hayataki hayawi. Wa annahu yu'ti man yasha, na kwamba yeye Allah anampa amtakaye. Wa yamna'u man yasha, na anamnyima amtakaye. La mani'a lima a'ta, hakuna wa kumpa aliyemnyima Allah. Wala mu'tiya lima mana', la mani'a lima a'ta, hakuna wa kumnyima aliyempa Allah. Wala mu'tiya lima mana', wala hakuna wa kumpa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemzuilia asimpe. Kisha akaendelea mwana wa chuoni huyu akasema, wa annahu yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha. Akakitaja kipengele cha aya aliposema Allah anamtunukia amtakaye watoto wa kike, ai yaruzukuhu albanati faqat. Maana yake ni kwamba anawamruzuku mtu huyo watoto wa kike pekee. Qala al-Baghawi, Imam Ibn Kathir akamnukuu Imam al-Baghawi anasema, amesema Imam al-Baghawi, minhum Lutun alayhi salam, miongoni mwa hao ni Lutu alayhi salam, akimaanisha kwamba alipewa tunu ya watoto wa kike pekee. Kisha akakitaja kipengele kinachofuata, wa yahabu liman yashau dhukur, na Allah anamtunukia amtakaye watoto wa kiume, ay yarzuquhu albanina faqat. Maana yake anamruzuku mtu huyu watoto wa kiume pekee. Qala al-Baghawi, amesema Imamu al-Baghawi, ka Ibrahim al-Khalili alayhi salam lam yulad lahu untha, kama Nabii Ibrahim kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala hakupata mtoto wa kike. Au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au anawachanganyia watoto wa kiume na watoto wa kike. Ai wayu'ti man yasha'u minan nasi zawjaini dhakara wal untha, na Allah anampa amtakaye katika watu aina mbili, wanaume kwa wanawake, min hadha wa hadha, hawa na hawa. Qala al-Baghawi, ka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, amesema Imam al-Baghawi, kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye katika tunu hizi alichanganyiwa akapewa wa kike na wa kiume. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, na Allah anamfanya amtakaye kuwa ni tasa hazai, ay la yulad lahu, maana yake ni kwamba hapati mtoto. Qala al-Baghawi, ka Yahya wa Isa alayhi masalam, Imamu al-Baghawi amesema kama Nabii Yahya na Nabii Isa, amani za Allah ziwaendee, hawakupata watoto. Kwa umetutajia kwamba kuna waliopata wa kike watupu katika watu wema, kuna waliopata wa kiume watupu katika watu wema, kuna waliochanganyiwa, kuna waliokosa. Kisha Imamu Ibn Kathiri akasema, faja'ala an-nasa arba'ata aqsamin, Allah subhanahu wa ta'ala amewagawanya watu katika mafungu manne, minhum man yu'tihi al-banat, wapo anaowapa watoto wa kike tu, wa minhum man yu'tihi al-banin, na wapo anaowapa watoto wa kiume pekee, wa minhum man yu'tihi min an-naw'aini dhukuran wa inatha, na wapo anaowapa aina mbili, wanaume kwa wanawake, wa minhum man yamna'uhu hadha wa hadha, na wapo ambao anawanyima si hawa wala si hawa. Fayaj'aluhu aqiman, akamfanya ni tasa, la yulad lahu wala nasla lahu, hapati mtoto wala hana kizazi. Huu ndiyo mgawanyo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutupa tunu ya watoto. Alhamdulillah, wale ambao wamepewa watoto wanamshukuru Allah na wanawaongeza, wale ambao hawakupata watoto wa kumuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala, wasikengeuke wakauacha mwelekeo wa Uislamu katika kuwapata watoto, nao ni kumuomba Allah kwa sababu yeye ndio mwenye kutoa tunu hiyo, wakaelekea kutafuta watoto katika njia nyingine. Hawatapata kwa sababu mtoaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, sisi tunafahamu ya kwamba kwa mtu aliyeruzukiwa tunu ya watoto, basi ana wajibu wa kutekeleza juu ya watoto wake hawa. Kwa mfano, kuwapa chakula, kuwapa mavazi, malazi, makazi, matibabu na kadhalika. Haya hatubishani. Kama wewe ni mzazi, una wajibu wa kimsingi kwa watoto wako. Lakini pia tuna wajibu mwingine juu ya watoto wetu, wa kuwapa elimu. Kwa sababu sisi huzaliwa hatujui kitu, hakuna tunachokifahamu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah anasema katika suratul Nahl, Allah ndio amekutoeni nyinyi kutoka katika matumbo ya mama zenu hali ya kuwa hamjui kitu, kisha akakupeni masikio, moja katika njia muhimu za kujifunza, bali ndio ashraf masikio kuliko macho, kwa sababu ukisikia utasema, ukisikia utahifadhi. Kisha akawapa na macho, ukaona ukaamini, akawapa na moyo, moyo kwa ajili ya kuhifadhi, na moyo ndio wenye akili na utambuzi. La'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru. Sisi tuna wajibu wa kuwafundisha watoto wetu mambo mbalimbali yanayohusu maisha yao na dini yao. Ukumbusho wangu mimi kwenu katika siku hii ya leo ni kuhusu kutilia msisitizo wa kuwafundisha watoto wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nimeyaleta mazungumzo haya katika wakati huu nikiamini tutaelewana. Nimeyaleta maneno haya katika wakati huu nikiamini kwamba sisi tumepuuza suala la kuwafundisha watoto wetu dini. Kuwapa watoto wetu elimu ya dini ni jambo lililopuuzwa na ni jambo lililosahaulika. Na naamini katika hili hatutabishana, kwa sababu huo ndio uhalisia wa maisha yetu. Na viko viashiria vingi, ziko dalili nyingi za kulionyesha hilo. Miongoni mwa hilo, katika mtiririko wa hesabu za miaka za miezi katika hii miaka ya miladia, huu ni mwezi wa Januari. Leo tuko tarehe 6 mwezi wa Januari mwaka 2023. Mnasemaje kuhusu Januari na heka heka zake na purukushani zake? Mnasemaje kuhusu Januari na ukata wake? Mnasemaje? Kitu gani kinasababisha mwezi wa Januari unakuwa ni mwezi mgumu wa ukata? Humkopi mtu, ana sababu ya msingi atakupa. Na wewe mwenyewe ukijiona hali yako, basi huwezi kusogea kwa mtu kumkopa. Kitu gani hicho? Kikubwa kabisa ni wazazi, wale watu ambao Allah amewapa tunu ya watoto, na watoto wale wakafikia umri ya kwa kufuruka na kuweza kujifunza, wanawatafutia mahitaji yao ya shule: madaftari, kalamu, pencil, mathematical sets, vitabu vya ziada na kiada, textbook, exercise books, uniform ikimaanisha nguo zao, viatu, soksi, mabegi. Kubwa kabisa katika hayo ni ada. Mtu anawaza pesa hana, atazungumza nini kwa mkuu wa shule watoto wake wakubaliwe? Hali si nzuri, na watoto lazima waende shule. Kitu kikubwa kabisa kinachoufanya mwezi huu wa kwanza hata na mwezi wa pili huwa mwezi mgumu, wala si kodi za nyumba pekee, kikubwa kabisa ni mahitaji ya watoto wetu kuwapeleka shule. Wala si jambo baya, ni jambo zuri. Lakini niwaulize swali, ni siku gani au mwezi gani katika mfululizo wa miezi katika mwaka iwe tunahesabu miezi ya miladia kuanzia Januari mpaka Disemba, au tunahesabu miezi ya Kiislamu kuanzia Muharram mpaka Dhulhijja. Kipindi gani katika kipindi hiki cha mwaka wazazi wa Kiislamu bil khusus wanahangaika na wanahekaheka za kutafuta mahitaji ya watoto wao ya madrasa? Kipindi gani ambacho wazazi wa Kiislamu wanaingia duka moja na kutoka duka jingine wakitafuta vitabu? Watoto wao wametumwa vitabu huko madrasa, vile walivyosoma mwaka jana wamevimaliza, akaingia akatafuta vitabu vya aqida, vya lugha ya Kiarabu, vya fiqhi, vya hadithi, matnul ghaya, matnul ajurumiya, mulhatul i'rab, alfiya ibn Malik. Mtoto kasogea huyo bulughul maram. Kipindi gani? Au wanaingia duka moja wakitoka duka jingine kutafuta kanzu, kofia, mabaibui, majalabib. Najua mnafanya, lakini kwa tasawuri ya kipindi kama hiki cha Januari, kipindi gani kinakuwa kina heka heka hizo? Binafsi sikikumbuki, naona mambo yanakwenda katika hali ya kawaida tu. Wale wazazi ambao wanasomesha watoto wao, basi katika mambo ya kawaida, hakuna ihtimamu kubwa. Hili ndio linalonifanya ni utumie wakati huu kuwakumbusha kuwasomesha watoto wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si hilo tu, mwezi uliopita ni mwezi wa Disemba, kipindi cha likizo, na mpaka sasa watoto wako likizo, watafungua shule zao karibuni. Disemba ni mwezi wa mapumziko. Pana mambo mawili yanatokea hapa. Kwa kuwa wanafunzi hawa, watoto hawa, wameshughulishwa na kusoma mwaka mzima, walimu wa madaris wanatumia fursa hiyo ya mwezi huu wa likizo kuwasomesha watoto na kuwasogeza mbele. Kuna mambo mawili yanatokea. La kwanza, wazazi husafiri na watoto wao, kwa sababu ndio kipindi cha likizo, atamchukua tu. Jambo la pili, baadhi ya shule na walimu ndio kipindi cha kuwasomesha masomo ya ziada. Ziko shule wanasomesha masomo ya ziada mpaka mwisho wa Disemba. Mwaka mzima haukumtosha yeye. Mtoto ameamshwa saa 11 alfajiri katika miji mikubwa kama hii, kwa sababu school bus inapitia wanafunzi wengi, au saa 10. Anakwenda kutoka shule saa 10:30. Mtoto wa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, wale wa darasa la mitihani, wale ndio wana mtihani mkubwa zaidi, darasa la nne, la saba. Haukumtosha muda huo mwalimu. Wengine wamemaliza darasa la nne mwezi wa 10 mwishoni, mwalimu awaambia wapumzike wiki moja, wiki mbili, Novemba warudi wasome masomo ya darasa la tano. Hakuna kupumzika. Sijui walimu hawa wa ualimu wao wameusomea wapi, ambapo hawakufundishwa kwamba kipindi cha mapumziko cha mtoto ni kipindi muhimu cha kuijenga afya yake ya kiwiliwili chake na ya akili. Tusheen shule. Kwa hata walimu wa madaris wamekosa fursa hiyo. Huu ni ushahidi mwingine wa kuonesha ya kwamba elimu yetu ya dini ya Kiislamu hatuipatilizi sana. Sasa aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس دكزانغو وإسلام نوى سيسي تيزا نكوى كمبوشا كمبا سيسي تنواجيب وكوى سميشا وتتويت دنياو ننتواتجي مambo matatu ينايو تكاكو سيسي تيزا هي نكتا يانغو yanayoonesha wajibu wetu wa kuwasomesha watoto wetu dini. Nukta ya kwanza, ukimuuliza Muislamu yoyote, sisi tuko hapa duniani kwa sababu gani, atakwambia tumeletwa hapa duniani kwa ajili ya kumwabudu Allah. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu illa waniabudu. Allah amemtuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aufundishe huo utaratibu wa ibada, na mtume Muhammad mwenyewe amefundishwa, allamahu shadidul quwa. Sasa utazifanyaje hizo ibada, utalitekelezaje lengo la kuumbwa kama hukuzisoma ibada? Utaswali vipi? Utachukua udhu vipi? Nguzo tano za Uislamu utazijuaje? Na tunasisitiza siku zote kwamba dini yetu ni dini inayogusa kila kipengele cha maisha, na wewe unataka kuishi, na katika maisha yako hayo unatekeleza lengo. Kwa hiyo kuna maisha yako ya ibada, kuna maisha yako ya itikadi, kuna maisha yako ya familia, kuna maisha yako ya utafutaji wa riziki. Yote lazima uwe una mambo ya msingi ya kukuongoza. Hujui? Hapo ndio unapoingia umuhimu wa kuwafundisha watoto wetu. Huwezi kusema lengo letu ni kuabudu Allah halafu watoto hatuwafundishi kumwabudu Allah kwenyewe. Watamwabudu vipi Mola ambaye hawamjui? Watamthamini vipi? Na asiyekujua hakuthamini. Allah asema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi, fahamu, jua ya kwamba hakuna mwabudiwa wa haki ila Allah, kisha omba msamaha wa dhambi zako. Imamu al-Bukhari katika kitabu chake Sahihu al-Bukhari ameweka mlango, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango, huu mlango unaozungumza elimu kabla ya kauli na matendo. Sisi kwetu elimu ni kwanza. Sasa atamthamini vipi Allah, atamwabudu vipi Allah hajui? Au unataka vile vile unavyoishi wewe? Hujui kuswali, hujui kusoma Qur'ani, una sura zako kumi tu umezihifadhi za kuswalia, hizo hizo, kul a'udhu rabbi nasi alam tara, hizo hizo basi. Watu wa kumsomesha watoto wako wapo, kwa nini umpeleke akalijua lengo lake? Hilo jambo moja. Jambo la pili, sisi tunatamani tuwe watu wema, tunatamani watoto wetu wawe wema, tunatamani ndugu zetu, jamaa zetu, bali tunatamani watu wengi wawe wema. Watu wote kuwa wema haitawezekana, lakini basi tuwe wengi watu wema, maisha yatakuwa mazuri, hakutakuwa na bughdha, hakutakuwa na mauaji, hakutakuwa na wizi. Leo kuna watu wamekuja hapa msikitini, kiatu chake cha shilingi 1040 au 30 anacho mwenyewe hapa, kwa sababu kuna wengine hawakuja msikitini kuswali, wamekuja kuiba hicho kiatu. Wakati wewe na kiatu cha shilingi 20,000 unacho kung'ang'ania, wakati mwingine unamwachia mtu katika watu unaoamini, unamwona unamwachia masimu yako, pesa watoka milioni 10 ngapi, 5 ziko, umemwamini na kweli ukirudi utakuta ziko salama. Tuna matamanio hayo sisi, tuwe ni watu wema, watoto wetu wawe hivyo. Katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kikiwa kizuri hiko kipande, basi mwili mzima unakuwa mzuri, kikiharibika na mwili nao unaharibika. Hadithi aliyopokea Imam Bukhari na Muslim ya Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Mwisho Mtume anasema ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb. Fahamuni ya kwamba katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama, kinapokuwa kizuri kipande cha nyama hicho, basi mwili mzima utakuwa mzuri, kinapoharibika mwili mzima unaharibika. Kipande cha nyama hicho ni moyo. Kama hivyo ndivyo, basi sote tuna hamu ya kukifanya kipande cha nyama hiki kiwe kizuri. Je, kitu gani kinachokifanya kipande cha nyama hiki kiwe kizuri? Kama mzazi uliyopewa tunu ya watoto, ukatamani wawe wema, una hamu ya kujua katika makuzi ya watoto wao kitu gani nikifanye ili hicho kipande cha nyama ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kikiwa kizuri basi mwili unakuwa mzuri, kikiwa kibaya mwili unaharibika. Una hamu ya kujua kitu gani kinakifanya hicho kipande cha nyama kiwe kizuri, kitu gani kinatengeneza kina daktari wa moyo, cardiologist, hawezi kukitengeneza katika ule uzuri ninaozungumza ambao nyinyi mmeshanielewa. Yeye atatengeneza afya yake tu, mishipa ipeleke damu, umekuwa mkubwa, umekuwa kuna hitilafu, lakini ile siri ya ndani ambayo ndo naizungumza hapa ambayo nyinyi mwaijua hawezi kuitengeneza. Kitu gani kinatengeneza? Imam Ibn Qayyim anasema fa ashrafu ma fi al-insani qalbuhu fa huwa al-alim billahi as-sa'i ilayhi al-muhibbu lahu wa huwa mahallu al-iman wal-irfan wa huwa al-mukhatab al-mab'uthu ilayhi ar-rusul al-mahsusu bi ashrafi al-'ataya min al-iman wal-'aql wa innama al-jawarihu atba'un min qalbi yastakhdimuha istiqdamu al-muluk lil-'abid war-ra'i lir-ra'iyya. Kitu kitukufu zaidi kilichomo kwa mwanadamu ni moyo wake. Moyo ndio wenye kumtambua Allah, na hakuna elimu tukufu kama elimu ya kumtambua Allah, kwa sababu katika huu ulimwengu wote mtukufu zaidi kuliko vyote ni Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu ya kumtambua huyo mtukufu ndio elimu tukufu. Moyo ndio wenye kuelekea kwa Allah na ndio wenye kumpenda. Kisha akasema wa huwa al-mab'uthu wa huwa al-mukhatab al-mab'uthu ilayhi ar-rusul, moyo ndio unaosemeshwa, moyo ndio uliopelekewa mitume. Hata Mtume Muhammad pia aliambiwa hivyo hivyo, nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin, moyo ndio unaosemeshwa. Anasema moyo ndio sehemu ya imani na ndio sehemu ya akili. Moyo ndio unafuatwa na viungo vyote, kama vile mfalme anavyowatumikisha watumwa wake au kiongozi anavyowatumikisha raia. Moyo, kitu gani hicho kinautengeneza moyo? Hapana shaka ni Qur'ani, hapana shaka ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ndio inausafisha moyo na kuutoa uchafu wa shirki. Qur'ani inaujaza moyo na imani, inaujaza moyo na mahasin na makarimul akhlaq, tabia njema za upole, heshima na adabu, kuwa na ukarimu, tabia njema zote. Moyo una matatizo bwana, na kuna mioyo mingine ni migumu. Allah anasema thumma qasat qulubuhum fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, kuna mioyo mingine kisha mioyo yao ikawa migumu, ikawa migumu kama mawe au zaidi ya mawe. Kitu gani? Ni Qur'ani. Hatuwasomeshi watoto wetu Qur'ani, au kama tunawasomesha basi ni katika hali ya kawaida tu, kule kuondoa udhuru. Kwa maana mimi watoto wangu na madrasa, hey, umekwenda eh? Allah katika Qur'ani anasema Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Allah ameteremsha maneno mazuri, kitabu chenye kushabihiana, kinachokaririwa, kusisimka kwa kitabu hicho ngozi za wale wanaomuogopa Mola wao. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha zinalainika ngozi zao na nyoyo zao kwa utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani bwana, kwenye Qur'ani ndiyo kuna kuthibitishwa mambo. Kuna mambo mangapi yanapita katika maisha yetu, liwazo lake liko ndani ya Qur'ani. Kuna magonjwa mangapi tunayo sisi ya moyo, ya mioyo yetu, tiba yake katika Qur'ani. Umepita kwenye matatizo ya maradhi, kuna aya zitakuliwaza. Kuna nabii Ayub, umepita kwenye misukosuko, kuna nabii alimezwa na samaki. wewe utasema una matatizo makubwa kuliko hayo. Kuna nabii alirushwa katika moto, kuna magomvi ya familia na hasad baina ya ndugu, kuna habari utazisoma za Yusuf, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin, walipomfanyia wadui ndugu yao, kisha Allah akatoa mwisho akasemaje, falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al-aziz massana wa ahlana ad-durr وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Maneno kama haya utayapata kwenye kitabu gani? Jambo la mwisho, muda umekwenda, ambalo nalitumia kama kuwashajihisha na kuwakumbusha ndugu zangu kuwasomesha watoto wetu dini. Nataka tuitafakari hali halisi ya maisha yetu tulionayo sasa hivi, ziangalie changamoto ambazo tunakutana nazo sisi na wanakutana nazo watoto wetu. Angalia changamoto atakazokutana nazo mtoto wako nyumbani, kwenye television ambayo kuna machaneli yamewekwa yana watu programmers wataalamu kwa ajili ya kufikisha lengo lao. Angalia changamoto atakazokutana nazo mwanao mtaani katika mchanganyiko wa watu na tamaduni mbalimbali. Ziangalie changamoto atakazokutana nazo mwanao akiwa anakwenda shule, anatembea au yuko kwenye school bus. Angalia changamoto atakazokutana nazo mwanao akiwa yuko huko shule, za marafiki na wanafunzi wengine. Angalia changamoto atakazokutana nazo za mwalimu anayemfundisha, ambaye wewe humjui tabia zake, makuzi yake, na mwalimu ana athari kwa mwanafunzi. Anampa vitu vitatu vya msingi, anampa taaluma, knowledge, anampa ujuzi, skills, anampa attitude, mwelekeo. Lazima mwanafunzi atatoka atapata vitu hivi, wewe humjui. Angalia changamoto atakazozipata mwanao za mfumo wa masomo, syllabus, ambayo haikuandaliwa kwa kuangalia misingi ya dini ya Kiislamu. Wanawachuoni wanasema inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, Muhammad bin Sirin, hakika hii elimu hii ni dini hii. Hapo twazungumza Uislamu, twazungumza Qur'ani, twazungumza hadithi. Hii ni dini, angalieni wapi mnachukua dini yenu. Hiyo Qur'ani yenyewe unapotakiwa kwenda kuichukua, watakiwa uichukue sehemu sahihi, kwa sababu itapotoshwa. Unasemaje kuhusu isiyokuwa Qur'ani wala hadithi za Mtume, mambo waliyotunga watu? Kuna vitu vingapi ambavyo ni changamoto? Nini silaha ya mtoto wako itakayomkinga na matatizo haya? Watu wamekosa watoto, wamependa watoto wao wakasome Ulaya, wakasome Asia, kenda kasome utuletee medicine hapa, wengine wakarudi na medicine na wakarudi na matatizo mengine makubwa zaidi. Ana silaha gani huyu? الشيخ العلامة صالح ابن فوزان حفظه الله ونسيم. ومما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلما وتعليما وعملا بموجبه لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله نافعة للعاملين خصوصا وأننا في زمان كثرت فيها التيارات المنحرفة، تيار الإلحاد، تيار التصوف والرهبنة، تيار القبورية الوثنية، تيار البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها تيارات خطيرة ما لم يكن المسلم مسلحا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. Na miongoni mwa mambo ambayo hayana shaka ndani yake ni kwamba elimu ya itikadi ya Kiislamu ni elimu ya msingi inayotakiwa kutimiwa umuhimu kujifundisha na kuwafundisha watu na kuifanyia kazi kwa mujibu wa elimu hiyo, litakuna al-a'malu sahihatan, ili matendo tunayoyafanya yawe sahihi, tena yenye kukubalika mbele ya Allah, tena yenye kuwaletea manufaa wafanyaji, hususan hasa hasa wa annana fi zamanin, ni kwamba sisi tuko katika zama ambazo kahurat fiha tayaratu munharifa, zama hizi imekithiri mienekeo mibaya iliyopinda. Sasa hivi mienekeo ni mingi, mitandao ya kijamii kila mtu anaandika lake, upuuzi tu, hamtu hana lolote anaandika mambo ya kijinga jinga tu. Mwanao atafyonza kwa sababu moyo wa mtu ni kama sponji. Akiangalia mpira atatamani awe yule mchezaji, akihama hapo akija kwenye boxing akimwangalia mtu anapopiga ngumi atatamani awe naye boxer, akienda kwenye uigizaji atatamani awe muigizaji, akimwona mwenzake anasoma Qur'ani vizuri atatamani hivyo. Mielekeo imekuwa mingi, akaitaja mielekeo yote, mielekeo ya kumpinga Allah, mielekeo ya tasawuf na utawa, mielekeo ya kuburia na mambo ya shirki, mielekeo ya bid'a na mielekeo mingi. Nasema hii yote ni mielekeo ya hatari. Kama Muislamu hatakuwa na silaha ya itikadi sahihi iliyotoka katika Qur'ani na Sunna na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia, silaha ya mtoto wako ni nini? Sasa wakati tukifanya jitihada hizo, tukumbuke upande wa pili. Wakati unakwenda kulipa milioni moja na nusu, kalipe sote kama nao apatie elimu nzuri. Umkumbuke mwalimu wa madrasa unayemletea shilingi 2000, halafu umwambie ah, sasa 2000 safari hii sina bwana, au 3000 sina, nitakuletea. Ukumbuke wakati ukitafuta vitabu, zipige gharama zote za watoto wako wale, watoto wa 4, 5, 6, pia kama ni milioni 6, 7, halafu angalia huku unawekeza ngapi. Sasa hatuna watu sasa hivi. Uweza ukapata daktari lakini hana maana, daktari kahaba, daktari mjinga. Uweza ukapata muhasibu, hana maadili, mwizi tu, na ni Muislamu, hana silaha, hana chochote. Kwa hiyo tuwapata watu lakini hatusaidii, kwa sababu hatukujikita katika kuwasomesha watoto wetu dini yao. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.